राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 जनवरी सन 1997 को पैदा लगभग 9 बजे जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम सुनते हैं तो मन तो चलता है कि हम ऐसे बढ़ जाए, परंतु उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं। तैयारी उतनी करनी है जितनी आप कर सकते हैं, आपकी शक्ति के मुताबिक काम करना है। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते जैसा करना पड़े, ऐसा ही नहीं, परंतु विचार पक्का नहीं होता है। ये खास बात है, ढिलाई रहती है। मैंने तो इस बात को करना ही ऐसी बात है, वो ढिलाई होने के कारण से इसमें जल्दी नहीं होती। नहीं तो इसमें बातें ऐसी विलक्षण विलक्षण मैंने सुनी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है कि संसार के काम के लिए तो भविष्य होता है कि समय पार को होता है, पारमार्थ के लिए भविष्य नहीं है, ये तत्काल है। अभी चाहो अभी प्राप्ति है, इसी क्षण अभी, इसमें भविष्य नहीं होता है। भविष्य काल उसके लिए होता है जिसके कुछ करना पड़े, कहीं लाना पड़े, कहीं ले जाना पड़े, किसे बनाना पड़े, कुछ परिवर्तन करना पड़े, तो उसमें भविष्य होता है। ये तो परमात्मा तत्व में भविष्य नहीं। कारण क्या है इसका कि जिसको प्राप्त करना है वो सब जगह मौजूद है, भीतर बाहर सब जगह मौजूद है। अगर प्राप्त करना चाहता है सन्मुख हुआ प्राप्ति भी, ये तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है। नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, संसार शरीर नित्य निवृत्त हो रहा है, नित्य निरंतर ही आपसे अलग हो रहा है, इनसे अलग हो रहा है। और वो सदा बिल्कुल ठोस स्वयं प्राप्त है, अप्राप्ति उसकी हुई नहीं, होगी नहीं, कभी अप्राप्ति हो सकती नहीं। नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है। और जिस संसार से दूर होना, उस संसार नित्य निरंतर दूर हो रहा है। एक क्षण भी आपके साथ संसार नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, एक क्षण भी, एक क्षण भी आपके साथ शरीर नहीं है, संसार नहीं है। वहम है आपको, मेरा शरीर है, मेरे साथ है, सच्ची बात है ये। पर सच्ची बात इधर ध्यान ही नहीं देते, ना तो स्वयं ख्याल करते हैं, ना दूसरे साथी आदि बात की तरफ ध्यान देते हैं। आपके ऐसे विचार हो, जगत हो, तो बहुत जल्दी इसकी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे शास्त्रों के वचनों से मालूम होता है साफ, स्पष्ट, साफ साफ, क्योंकि आप मौजूद रूप अपनी वस्तु मौजूद, ये तो मौजूद रहने वाले हैं, और शरीर और संसार नहीं रहने वाले हैं। जिसका त्याग करना है वो तो आपके साथ रहता ही नहीं, सोते ही त्याग कर रहा है। और जिसको प्राप्त करना है वो आपसे अलग इंच भाई हो नहीं सकता, ताकत नहीं आपसे अलग हो जाए। वस्तु स्थिति ये है। अब उसमें क्या देरी लगी, क्यों देरी लगे? खास करके सांसारिक पदार्थों का जो राग है, आसक्ति है, ये छोड़ नहीं रहे आप। कहते हमारे छूटते नहीं, ये बात ठीक है, छूटती नहीं, ये ठीक है, पर छूटती नहीं, पर छोड़ने की इच्छा नहीं है। छूटती नहीं ये दोष नहीं है, छोड़ने की जोरदार इच्छा ही नहीं है मन में। छूट जाए तो अच्छी बात है। ये मुमुक्षा 3-4 तरीके बताई है, मार्ग ही प्रयातुर मणिला भवन में लभेत मोक्षो, ये पहले धन्य। मार्ग में चाहते हैं और बहते हुए मणि मिल जाए, ऐसे मुक्ति उसे अपने ले लो, सत्संग जाए हो जाए तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये तब तो सर्वोपरि है, तो इच्छा सर्वोपरि इच्छा होनी चाहिए, जरूर जाएगा उस तत्व की प्राप्ति के लिए। सर्वोपरि इच्छा होनी तो जरूर बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ये संसार शरीर आपके साथ कभी साथ हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, प्रत्येक क्षण आपसे अलग हो रहा है। केवल अलग होना ही इसका काम है, और कुछ काम है ही नहीं। शरीर और संसार का काम क्या है? क्या आपसे अलग होना, निरंतर अलग होना ही है, नाश भी हो जा रहा है। नहीं तो आप अब अपने माँ के जन्म में जो ऐसे थे क्या, ऐसे कैसे बढ़ गए? बदले जो बने हैं, बदलना कितना होता है, प्रतिक्षण बदलना होता है। बदलने के सिवाय कोई ठहरने की चीज है ही नहीं, निरंतर बदलता है, बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज सुना था मैं, नदी के किनारे खेत खड़े थे, एक साधु बड़े थे, कहते नदी बह रही है, नदी बह रही है भाई, जल बह रहा है, नदी में जल बह रहा है, जल बह रहा है। और वो बोले कि देखो वो पुल पर भी आदमी बह रहे, उस पार से इस पार आए हैं, पुल पर भी आदमी बह रहे हैं। और कहती ये देखो पुल भी बह रहा है, पुल पर बह रहा है, हम देखते हैं बरसों के यहाँ यहाँ ये बह रहा है, नहीं ये पुल भी बह रहा है। पुल कैसे बह रहा है? कहते पुल जिस दिन नया बना वैसा नया है नहीं, तो वैसा तो नहीं है, तो बह गया ना। ऐसे आदमी जितने सही जन्म वैसे है, अभी मैं आकर बैठा जिस समय सही थे वैसा है अभी बिल्कुल नहीं है। ये केवल बहता ही बहता है, ये दिखता है, रहता हुआ दिखता है, एक क्षण भी नहीं टिकता है। दृष्टि हमारी रहती हुई ये बहता ही है। सिनेमा में जैसे नाचता है ना आदमी, सिनेमा देखे भी नाचता है आदमी, तो नाचता दिखता है, वहां भी यूं यूं यूं करता है, तो सब चित्र है अलग अलग, वह नाचता नहीं है, वो तो है जो कहते हुए है, यूं आते थे यूं आते चित्र आ गया, चित्र बदलता है, दिखता है वो आदमी नाचता है। जैसे वो आदमी नाचता दिखता है ऐसे संसार दिखता है, ये नाचता नहीं बदलता है, बदलता है। फीते में अलग अलग चित्र होते हैं, जितने नाचने के चित्र है ना अलग अलग चित्र है, जो चर चर चर चित्र उतार रहा है देखते वही नाचता बोलता है, बोलता है। इस तरह से वही शरीर दिखते हैं, वही शरीर नहीं दिखते हैं, वो जाते रह रहे हैं, प्रदक्षिण जा रहे हैं, किसी क्षण दे सकते हैं, उससे अलग होना है। और जो है नित्य प्राप्त ठोस परमात्मा, वो कभी अलग होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी अलग हो सकता नहीं। भूमा असल शाश्वत अमल सब ठोस है, अब ठोस कैसे चलेंगे बनाओ, ठसा ठस भरा हुआ कैसे खिस कैसे कैसे खिस गए, जगह खाली है तो खिस गए कागज में, उसकी प्राप्ति करनी है। निरंतर ज्यादा है उसे छोड़ना है, तो इसे जोरदार जिज्ञासा नहीं है, जोरदार इच्छा जिज्ञासा हो तो बहुत जल्दी उस तत्व की प्राप्ति हो जाए, स्वतः प्राप्ति हो जाए, स्वाभाविक ही बहुत जल्दी। देखो कई साधु तुम्हारे कहते हैं कि तुम गलती करते हो, ऐसी बात तो एकांत में नहीं करनी चाहिए, सबब नहीं करनी चाहिए, मेरे तो आती मन में, मेरी दर्शन है बहुत आती। अब बालक आए तो बालकों में लाकर बातें कहें, वो भी आप सबके हमारे काम की है, ये बात ही बड़ी भारी काम की है, बहुत बड़ी काम की है। पूछिए प्रेम से, आदर से पूछिए, अच्छे भाव से पूछिए। अब सुषुप्ति अवस्था में दृष्टांत दिया, इसको कुछ कुछ लगी हो बात, कुछ पता लगाई हो, कुछ पता नहीं लगता है, अभी पुस्तक पुस्तक पढ़ते रहो पता नहीं लगता है। आप रहते हो तो देखो दोनों चीजें, एक निरंतर जा रही है, एक निरंतर रह रही है। आप निरंतर रहने के साथ आप हो, बहने के साथ आप नहीं हो, ये सच्ची बात है। इसके सिवाय आपकी सत्ता है। आज प्रश्न यही था कि जो हम निरंतर है ना, वो सर्वव्यापक का सर्वदेशी का अनुभव कैसे हो, ये प्रश्न था। ये आत्मा है वो सर्वगत है, सर्व जगह परिपूर्ण है, एक देश से रहित है, इसका अनुभव कैसे हो। एक देश में दिखता था दुनिया में यूं, उसी में एक जगह यूं, मैं तो गीता कहती है नित्य सर्वगत, नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन, सर्वगत है स्थानु है असल है अनादिकाल से है। तो सर्वगत का अनुभव कैसे हो, तो सर्वगत का अनुभव हो बड़ी सीधी बात है, कठिन तो नहीं दी थी। मेरे जो कहने का स्वभाव पड़ा हुआ है इस बात ने मेरे को कठिन नहीं दी थी। देखो सीधी सारी बात, परमात्मा है, अब है में क्या फर्क पड़ेगा बताओ। फर्क पड़ता है नहीं में, दो ही चीजें है कि नहीं है, ये संसार तो नहीं है, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत संसार का भाव भाव विद्यमान है ही नहीं, इसका होना पड़ा सिद्ध है ही नहीं, ना भाव विद्यते असत अभाव न विद्यते, अभाव विद्यमान नहीं है, असत का असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत का भाव कहाँ है, भाव असत कैसे होगा, ये तो हरदम जा रहा है। जिससे आपको अलग होना है वो हरदम जा रहा है, जिसको प्राप्त करना है बिल्कुल आपको प्राप्त है, दोनों बातें ऐसी है। इस बात गीता ने दोनों ही तम विद्यार्थी को संयोग योग योग संहितम, उसको योग कहा तो समतम योग उचित है, निर्दोषम समम ब्रह्म, निर्दोषम ब्रह्म प्राप्त है उसका नाम योग है, और इससे वियोग का नाम वियोग है। बात ऐसी है गीता कहती है, आप इतने बैठे हो एक बात बताऊं कि हम बालकपन में थे वे ही आज हैं, हम दूसरे हैं, बचपन में खेलते थे पढ़ते थे माता पिता का प्यार पाते थे, वही हम आज हैं आज दूसरे हैं। तो मैं समझता हूं कोई नहीं कहा कि मैं हम दूसरे हैं, हम वही है जो पहले थे, मन शरीर वशा है, सबका अनुभव सर्व बदल गया, हम नहीं बदले हैं, सबका अनुभव है, तो हम नहीं बदले हैं, वो आप हो जो बदलते हैं, आप नहीं हो, संसार शरीर सब एक है, ये बदलने वाला बदलने वाला है, संसार में परिपूर्ण परमात्मा शरीर में आप, वो परमात्मा नहीं बदला, आप नहीं बदले हो, नहीं बदले बदले एक और बदले बदला एक, इतनी सी बात है, बदलने बदलने वाला सब एक, संसार और शरीर एक है, एक तरफ नहीं बदलने वाले परमात्मा आप, नहीं बदलने में एक है, वो नहीं बदलने में आप सिद्ध हो जाओ, आज मुक्त है बिल्कुल जीवन मुक्त एकदम, बदलने वाले साथ आप रह नहीं सकते, परंतु रहते हैं जबरदस्ती के साथ, एक शरीर साथ में मैं हूं, शरीर मैं हूं। भागवत के अंत में उपदेश दिया, पशु बुद्धि में माम मरीषी थी, मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि में माम जही, सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित को ये पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा, तू कैसे मर जाएगा, तुम तो जन्म जन्म लेने आगे जाने वाला है, शरीर से अलग रहने वाला, शरीर के साथ तू मरता ही नहीं, तुम कैसे मर जाएगा, तो शरीर बीमार हो गया मैं बीमार हो गया, शरीर ठीक नहीं है मैं ठीक नहीं हुआ, घर ठीक हुआ मैं ठीक हो गया, हाँ मैं हाँ हाँ हाँ मिला दे, आप शरीर से अलग हैं। हिंदुस्तान में ये बात बतानी पड़े आश्चर्य की बात है, श्राद्ध करते हैं तर्पण करते हैं बड़े हैं नाम से दान पुण्य करते हैं, बड़े को देता दिया जाता है, तो बड़े है जब दिया जाता है वो शरीर तो नहीं है उनका, पंत नहीं होते हुए मानते हो नहीं है परमात्मा भी बढ़िया है। विदेशों में तो ये बात ज्ञान नहीं है, अपने देश में तो सत्य ज्ञान है स्वाभाविक, बहुत विचित्र परंपरा आपकी है, इसको कितने कुचलने की चेष्टा करी है, बहुत विदेशियों ने विधर्मियों ने बहुत करी, परंतु नहीं कुचली गई है, परंतु बहुत कुछ में सफल हो गया है। आज आप चाहते तो उस तत्व को हो, और मैं एक कहूं वह बात छोटी बात आपसे होती नहीं, मैं कुछ चोटी और धोती आप नहीं कर सकते, पश्चात है पद बनना कैसे हो जाएगा, इतनी भी आप कर नहीं सकते। कर सकते देखो, करके दिखाओ क्या बड़ी बात है इसमें। चोटी और दत्ते चोटी नहीं रख सकते, चोटी रख नहीं सकते, इतनी शर्म आती है, इतनी आपके कठिन हो गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है आपके। चाहते हैं तत्व ज्ञान जो आखिरी चीज है, उसके बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। जानना बाकी इस ज्ञातवा नहीं है, भूलो अन्य ज्ञातव्य अवशिष्य थे, जानने के बाद कोई बाकी रहती ही नहीं। यो माम असमूलो जानाती पुरुषोत्तम सर्वित, मेरे को जानता वो सर्वज्ञ हो जाता है, कुछ जानना बाकी नहीं है, सब सब जान गया। अरे हिम्मत नहीं होती, छोटी सी बात ही। मैं सुनता हूं कोई कोई बात, मैं न सुनता सुनने जाता नहीं हूं, सुनने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी कोई न कोई सुनाई देते हैं। लाखों लाखों रुपया आप ब्याह में लगाते हो, बर्बाद करते हो। आज ही सुना मैंने 70 लाख रुपया लगाया सॉरी ब्याह में, निरर्थक। वो छोरी को दे देते तो कितना अच्छा था, नष्ट नष्ट कर दिया, कि धुआं कर दिया उसका, बांध दिया गोला। कन्या को दे देते तो कितना अच्छा बढ़ा जाता, कौन घर में जाता। इसलिए निरर्थक मेरे को दिखता है, बिल्कुल निरर्थक दृष्ट करते, कहां बुद्धि गई पता नहीं है। मैं देखता हूं सजावट की आम लाए, आम की पेटी लाए, अब आम को सवाया 5-10 आम है, ऐसी सजाई उसमें कागज भर दिया, जिस भर दिया, टेबल बना दी, प्लास्टिक लगा दिया, रंग लगा दिया, बढ़िया इधर उधर पड़ी, 100-200-500 रुपए ले लिया, 5-7 आम बीच में। अरे वो लेते हैं राजी होते हैं, वे इज्जत समझते हैं, मैंने बड़ा आश्चर्य आता है। सूखे में मेरी पेटी लाया साहब, इतनी सारी पेटी बड़ी, जो सुना छोटा छोटा थोड़ा रहा, इतना छोटा छोटा रख दिया, 5-7-10 दिन धर दिया, बस कागज भर दिए, ऊपर प्लास्टिक लगा दिया, बड़ी चमक चमक दिखाई, इतनी बड़ी बैठी बैठी। जो निरर्थक बात है उसमें आपका पैसा जाता है, निरर्थक आदमी में समय नष्ट होता है, और आपकी अकल नहीं है। मैं तो थोड़ा बहुत नमूना आपका देखता हूँ, सब मैं जानता भी नहीं, मैं जाता भी नहीं, देखता भी, मेरे क्या पता क्या क्या आप कर रहे हैं, पर नमूना मेरे पास आ जाता है थोड़ा बहुत। इस ढंग से आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, निरर्थक नष्ट कर रहे हैं, निरर्थक किसी काम तो आ जाता। अच्छा हमारे शास्त्र में रामायण में लिखा है कि नरतन पाय विषय मन दे पलती सुधारते सठ पिछले ताही का बहु भल कह है न कोई बुन जाग है पर समारी खोई। कितना बढ़िया किया, बढ़िया कितना उपदेश बढ़िया दिया है। नरतन पाय विषय मन दे, मनुष्य प्रा करके और भोगों में मन देते हैं, विषयों के भोगने में। नरतन पाय विषय मन दे ही पलते सुधाते सठ विषले ही, अमृत के बदले जहर खा रहे हैं, अमृत दे करके जहर खा रहे हैं। मुफ्त में भी जहर खिलाओ तो खाएगा, कहते मैं पैसे ही नहीं रहेगा साहब, तो दो तो संख्या खा लो आप, तुम्हारा लेंगे कुछ नहीं लेंगे, अरे प्राण ले लोगे मर जाएंगे हम तो। जिसमें अमृत देगा, जिससे अमर हो जाए सदा के लिए, वो अमर की चीज दे जहर खा रहे हैं। मनुष्य शरीर बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, और विषय भोगों में लग रहे हैं, उसमें कोई बाधा हो तो सह नहीं सकते। पाप से आप डरते नहीं, अधोगति से डरते नहीं, अरे शरीर सब जीना चाहते हैं, जीते रहे, उस शरीर का भी नाश करने में उतल है, बस भोग भोग लें, शरीर का नाश हो जाए भले। अब ये दशा है, क्या समझोगे आप बताओ। ठगाई ठगाई में समझदार होते हुए प्रत्यक्ष में आपके सामने आते हैं, मैं सार चीज कितनी है, इतना बड़ा बक्सा है, व्यवसार कितना है, कोई चीज है तो कितना काम पैसा लग जाए, तो चीज तो मिले। पलटी सुधाते सठ विषले, ये जो विषय भोग करते हैं वे अमृत के बदले जहर खाते हैं, अमृत दे करके जहर खाते हैं, मुफ्त में नहीं खाते हैं जहर, अमृत दे करके जहर खाते हैं। अर्थाई कबम फल कहन कोई गुंजा गह पर्शमणि खोई, पार्शमणि को खो करके और चिरमी ग्रहण करते हैं। ये क्या है, भोग भोगने वाले तो अमृत के बदले जहर खाते हैं, अरे संग्रह करने वाले पार्शमणि के बदले में चिरमी इकट्ठे करते हैं। दो ही तो बात है, भोग भोगना रुपया इकट्ठा करना, यह दोनों के लिए बात बताई गोस्वामी जी ने। पिशा सेवन करते हैं वो तो अमृत को छोड़कर जहर खाते हैं, और पार्शमणि जैसे बना सोने लोहे का सोना बन जा, लाखों करोड़ों दुनिया को धनी बना सकता है, इतना पार्श वो खो करके वो छोड़ देते हैं, अर्थिर भी गिट करते हैं। जिसे मुंह काला है, मुंह काला ही होगा तुम्हें, दिखे जो भी लाल लाल अच्छी अच्छी, क्या कीमत है उसकी। प्रत्यक्ष में ऐसी बात है, आपको लगते मैंने बड़ा आश्चर्य आता है, और कहने पर भी नहीं मानते, देखते ही नहीं। कोई भाई ऐसा पूछ लेता है भाई कैसे इसको प्राप्ति हो, वो कब, वो एक जैसे कहा है, दुनिया को हृदय के भादव हो अंधारी रहन बिजली प्रकाश की अशोकान छानी है, जैसे भादव की अंधेरी रात्रि में बिजली चमके समुद्र साफ दिखे पर सब सब पटबंद, ऐसे सत्संग क्यों दिखे पर सब बंद पटबंद, बस इतनी घोषणा चाहिए भी तो है, ऐसा प्रकाश हरदम रह सकता है, मैं तो सोचते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, जहर खा रहे हैं जहर, और महान पाप करके, पाप बड़ा भारी भयंकर पाप कर करके विशेष सेवन कर रहे हैं, जिसका भयंकर पाप होता नहीं ऐसा पाप। हम भाई दुख होता है इस बात से, हम क्या करूं, आप किधर जा रहे हो, कितना अनर्थ कर रहे हो, ऋषियों की संतान हो, पूर्व में ऋषि महात्मा संत त्यागी तपस्वी संत हुए उनकी परंपरा में आप हो, और कर क्या रहे हो, थोड़ा होश में आओ, अंधाता कृपा दो थोड़े होश में आओ, ख्याल करो थोड़ा, वो तत्व आपका है, आपकी बपोती है, आपने माइतों की चीज है, ये आपका हक लगता है उस पर, कितनी ऊंची चीज है, दुनिया भर में सबसे ऊंची चीज है, दुनिया मात्र ऐसी जोड़े की चीज नहीं है, त्रिलोकी में चीज नहीं है इससे बढ़िया, वो चीज आपको हमारे को मिल सकती है, उसके पात्र है हम, उसमें हम निर्बल नहीं है, उसमें हम अयोग्य नहीं है, एक तो अयोग्य हो उसको क्या करे, वो अयोग्य नहीं है, और बल नहीं निर्बल नहीं है, उसे प्राप्ति में योग्य है, बलवान है, धन की प्राप्ति में कोई सबल नहीं है, धन की प्राप्ति करते हैं चेष्टा, कई बार करते हैं धन के लिए हो जाता है घाटा, इसमें घाटा होता ही नहीं, नफा ही जो होता है केवल, उसमें घाटा होता ही नहीं, तो धनी बनना हाथ की बात नहीं है, और तत्व की बनना बिल्कुल अपने स्वतंत्रता की बात है, क्योंकि स्वतंत्रता है ही नहीं, जो ले सकते वो तो लेते नहीं, भगवान का नाम लो तो आप कौन मना करता है, 3 लाख नाम लेने वाला, लाख सवा लाख नाम रोजाना 3 लाख नाम लेने वाला दुकान करने वाले कलकत्ते में हमने देखा है, मिले हैं, दुकान कल काम करते हैं 3 लाख नाम ले रहे, वो नाम लेने में स्वतंत्र, जो साथ में पूंजी चले गई वो तो लेते नहीं, अरे रुपया लेते हैं वो साथ चलता नहीं, बोलो क्या बुद्धिमानी है यार, जो साथ में चले धन उसको तो लेते नहीं, या जिस धन को लेते हैं वो साथ चलता नहीं, मेहनत करते हैं, झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, रुपया करते हैं इकट्ठे, कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, झूठ कपट पाप एक कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सब साथ में चलेगा, महान भयंकर यातना होगी, वो साथ में लेते, एक स्वतंत्रता है। भगवान नाम में कोई, भगवान नाम लेने में, गीता पढ़ने में कोई पराधीन नहीं है, सबको खुली है। 2000 से पहले एक चेतावनी पुस्तक निकली थी, चेतावनी, उसमें आया था कि 2000 संवत में रात्रि में उठेंगे कलयुग में, सूर्य के कलयुग में उठेंगे सतयुग में, सुबह होते ही 2000 के बाद में सतयुग आ जाएगा। बड़ जी से सत्संग हो रहा था, शेठ जी थे, बहुत वर्षों की बात है, तो कहा कि ऐसे सतयुग आ जाएगा। शेठ जी बोले कि हम आजकल सत्संग करते हैं, ऐसे निर्विघ्न सत्संग की बातें करते रहे, कोई बाधा नहीं आ तो हम सत्युग ही समझेंगे, भयंकर जमाना आएगा, सत्संग करने नहीं देंगे। तो अभी तक तो वो दिन नहीं आया है, अभी तक हम चर्चा करते हैं, मेरे सामने आई ऐसी बातें आई है। जोधपुर में चातुर्मास किया, मेरे पास 5-7 आदमी आए कि आप नाम का प्रचार कर रहे हो, लोगों का निकम्मा बना रहे हो, आपको खबर ली जाएगी, ले लो कोई बात नहीं, नमस्कार मिलेगी, कितना नुकसान कर रहे हो तुम, ऐसे ही देख लो कितने नुकसान है, इतनों को खोटी कर रहे हो, कमावे जैसे खाली खाली खा रहे हो, कितना नुकसान कर रहे हो, तो भी आजकल हमारा काम चलता है। तो 2000 में ऐसा आएगा जो आप गीता पढ़ लो, शेर जी ने ये कहा था ये गीता सस्ती मिलती है, 500-700 रुपये में भी मिलेगी नहीं ये गीता, अभी घरों में इकट्ठी कर लो तो कोई चाहे तो प्रतीत रहेगी, ये पुस्तकें मिलेगी नहीं, समय कितना भयंकर आ रहा है, तात्विक बातें कितनी सस्ती हो रही है, कितनी सुगम हो रही है, बूढ़े होकर भजन नहीं करे, विधवा होकर भजन नहीं करे, साधु होकर भजन नहीं करे, इसका आश्चर्य आता है, दुख होता है बड़े पुरुषों को, साधु हो गए अब क्या बाकी रह गया, आपका विधवा होगी क्या बाकी रह गया, अब बूढ़े होगा क्या बाकी रह गया, आपको तो भजन में लगना चाहिए ना, भजन में लगने से बालकपन से ध्रुव जी प्रहलाद जी बालकपन में लगे तो महात्मा हुए, वो लगन ही नहीं है भीतर में, करना चाहते ही नहीं है, मन तो चले, मन तो चले परंतु बस मुफ्त में चले कि ऐसी बात दे दो आप कृपा कर दो, बिल्कुल फालतू मुफ्त में चीज लेना चाहते, मुफ्त में थोड़ी परेशानी है, ऐसी बात दे दो बस, मैंने हमें बता दो जिसने कमाया उसको पूछे तुमने कैसे कमाया, हमें तरीके भी बताओ, तो आलू राजी हुए ठीक है, आशीर्वाद दे दो, मैंने करना कुछ नहीं पड़ेगा आपको दूसरा, बिल्कुल भीतर बेईमानी पड़ी हुई है, हमें कुछ करना नहीं पड़े, आशीर्वाद दे दो, जो सुगमता से चाहता है उसको कठिनता भोगनी पड़ेगी, चाहे मर जाए हमारे को बात बताओ तो तत्काल प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी, उस तत्व के लिए हम तैयार हैं, किस कुछ भी हो जाएगा उसे प्राप्त करना है हमें। एक बात याद आ गई, क्षमा करना आप, कई लोग कहते हैं तुम्हारे पास रहते तो ठीक होता है, फिर दूसरा जगह ठीक नहीं रहता तो हमारे पास साथ रहो तुम्हें कौन मना करता है, बस ग्राहक तो अभी जैसे ही तो चाहते नहीं वो, ना मेरे को किराया देना पड़ेगा, ना भोजन देना पड़ेगा, ना मकान देना पड़ेगा, हम रह जा रहे हो, आप ही सुख पाओ तो आप ही सुख पाओ, दुख पाओ तो आप ही दुख पाओ, परमात्मा तो को प्राप्त करना है, मेरे साथ रहना जाते रह जाओ, मैं नहीं कहता हूं मेरे साथ रहने से कल्याण हो जाएगा, भगवंत की माख्या बैठी रहे कल्याण नहीं, साथ में रहे हमारे साथ ही की रहने से कल्याण हो जाएगा, आप कहते हो तब कहता हूं मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कहता, पर वो कहते हैं ऐसे होता है मैं, तो फिर तुम पीछे क्यों रहते होते हो, कर लो कि आप साथ रख रहे नहीं, मेरे साथ रखो जो आप रहोगे, आपको रहने की गर्ज है, मेरे को रहने की गर्ज है, रखने की, भगवान का खंडन करने वाले गोविंद भवन बात है पुरानी, 2000 से कई वर्ष पहले की, 8-10-15 वर्ष पहले, आयुष समाज कृष्ण भगवान खंडन करते थे, जब मैंने बातें बनाई वो सुनाई वो सुनते रहे, वो फिर आओ फिर 2-3 दिन बाद में आए, मुझे आपके सुनने की गरज नहीं है, जितनी मेरे कहने की गरज है, क्या बोलो भक्त में कह देता हूँ आपके सुनने की गर्ज है नहीं, मेरे सुनने की गर्ज है, गर्ज ऐसा ही सुनने वाले नहीं, मेरे जितनी गर्ज आपके नहीं है, ऐसा भक्तो ज्ञान। रोटी मिले न मिले, दुख पावे सुख पावे, पर हम तो साथ में तब तो प्राप्त करेंगे, गर्ज हो तो ऐसा करेगा, सुख दुख नहीं देखा वो, पर वही नहीं है, बात सुने जब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नींद आ रही है, कृपा करो कृपानाथ, अन्नदाता थोड़ी कृपा करो, इसमें आप थोड़ी कृपा करो, आप अपनी केवल चाहना को बढ़ाओ, संसार के पदार्थ रुपया मिलने में चाहना भी हो, उद्योग भी किया जाए, भाग्य भी साथ दे, तीन साथ दे तो रुपये मिलते हैं, इसमें केवल इच्छा, और न धन की जरूरत है, न कोई विद्या की जरूरत है, किसी बात की जरूरत नहीं है, केवल इच्छा होती है, केवल इच्छा मात्र मिलता है, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, रुपयों की जरूरत नहीं है, तपस्या की जरूरत नहीं है, केवल उसके लालसा है, उसी के कैसे क्या करूं क्या नहीं, मीरा मैंने कहा हेरी में रहे और न जाए, ऐसी लालसा हो तो वो तत्व मिलता है, इस बार अन्नदाता कृपा करो, केवल लालसा जाकर करो, केवल लालसा, कोई महात्मा मिले न मिले, शास्त्र मिले न मिले, सत्संग मिले न मिले, केवल इच्छा उसे प्राप्ति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी इसे हमें पता नहीं, पर जही कर जही पर सत्य स्नेहू सोते ही मिलतन कसु संदेह, जही कर जही पर सत्य स्नेह सोते ही मिलतन न कसु संदेह, संदेह नहीं वो मिलेगी, वो चीज मिलेगी, क्यों वो चीज मिलने वाली है, सदा मिलती है, मिलने वास्ते उसके लिए ही मानव शरीर मिला है, अगर वो नहीं मिले तो मानव शरीर की सफलता ही नहीं है, खाते मोदते नहीं, खाना पीना सोना ये तो पशु पक्षियों में ही होता है, मनुष्य शरीर विशेषता क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसमें उसके लिए ये शरीर है, अब वो नहीं हो तो करोगे और क्या करोगे बताओ, ये माता बहना हमारे को पैदा नहीं करते, करेगी क्या, क्या काम है इनके दूसरा, वो ही नहीं करते, जो अपना काम है इनके सिवाय आप क्या करोगे, क्या कर लोगे बताओ, वो काम नहीं करते, धनवत धर्म न करे, नरपद करे, न्याय भक्ति करे नहीं, भक्त पीछे कौन हो पाओ, ये दशा बना, कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, जितनी लगन जोरदार होगी उतनी आपकी सिद्धि जरूर होगी, और वर्तमान में होगी, देरी का काम नहीं है, परंतु सच्चे लगन से लगो तो हो, जिसके लिए सुबह सब त्याग कर दो, नारद जी महाराज ने खेल छोड़ दिया, छोटी अवस्था में दासी पुत्र थे तो वे खेल छोड़ करके सत्संग बैठते थे, इसे संतान कृपा कर दी, बालक तो खेल ही कीमती चीज है, ऐसे आप लग जाओ, इसमें सिद्धि जरूर होती है, लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है, धन तो प्राप्त होता है नहीं होता है, थोड़ा होता है ज्यादा होता है, घाटा भी लग जाता है, इसमें पूरा प्राप्त होता है, कभी घाटा लगता ही नहीं, ऐसी बात है, निश्चित बात है, देखो अब प्रश्न उत्तर देता हूं, जो है सब जगह परिपूर्ण है, वो किसी से अलग कैसे हो सकता है, जो सब जगह परिपूर्ण है वो अलग कैसे हो सकता है, आप हम विचार करें कि ये पोलाद है नहीं, आकाश है ये, इस अवकाश को आकाश कहते हैं, आकाश से हम अलग हो जाए अथवा तो हमारे से आकाश अलग हो जाए, अब जाएगा आप आकाश से अलग हो जाओगे, आपसे आकाश अलग हो जाएगा, है ताकत किसी में जो आकाश को अपने पास नहीं रहने दे, आकाशवत सर्वगत नित्य, इस तरह से सर्वगत है, नित्य है, परमात्मा को है, आपसे अलग हो ही नहीं सकता, केवल विमुखता है, विमुखता क्या कि नाशवान को चाहते हो, भोग और ऐश्वर्य संग्रह कर ले, भोग भोग ले, ये दो बीमारी है खास, चीजों का संग्रह कर ले और भोग भोग ले। इस बार से तुम इस बार से बड़े भाई लाभ से वंचित रह रहे और जिसे त्याग नहीं, इसका भीतर में लोभ है ना, त्याग ये संसार के भोगों का और संग्रह का लोभ, वो आपको पता है। संग्रह लाखों रुपया हो तो बाधा नहीं पड़ेगी, पढ़िया घर नहीं पड़ा, बैंक में बहुत रुपया पड़ेगा, कहाँ हमारी बाधा होती है, मेरा घर से होती है। खाना पीना सब करते ही है, बस सुख भोग लें और संग्रह कर लें, ये दो खास बीमारी है। इनसे त्याग के बिना भाई होगा नहीं, एक फिर छोड़े बिना दूसरा कैसे होगा बताओ। दूसरे गांव जाए तो पहला गांव छोड़ना पड़ेगा ना, इसी बात है, सीधी बात, सरल बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बच्चों के लिए बात यह है, जो बालक आए हैं आज, तो बालक कौन है? जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तब सभी बालक ही माने गए हैं। सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधे न पंडिता एक मप्यास समय गोभी फलम। सांख्य योग को अलग अलग समझते हैं, कर्मयोग बालक है समझते नहीं, बालक है। जब तक परमात्मा प्राप्ति सब बालक है। दूसरी बात, जब तक माँ बाप बैठे हैं तब तक बालक है। तुम क्या करना चाहिए? माँ बाप को कहना करना चाहिए, गुरु को कहना करना चाहिए। छोटी अवस्था में पढ़ने की आवश्यकता होती है, बड़ों का कहना करो, मुफ्त में लाभ होता है, मुफ्त में आज्ञा पालन करो और पढ़ाई करो, और पढ़ाई में इतना उत्साह रखो कि इसके स्कूल इस क्लास में मैं सबसे ऊंचा होऊंगा, परीक्षा दूंगा तो मैं सबसे तेज आऊंगा, ऐसा ही अभ्यास करो। जो पढ़ते हो इतना तैयारी होनी चाहिए, कभी कोई पूछ ले कहीं पूछ ले चट बता देंगे, जो पाठ पढ़ते वो तैयार करो, इतने ज्यादा लंबी चाहिए, उठो ठीक तरह से याद कर लो। गुरु सेवा बड़े बढ़िया है, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव साधनम। विद्या के तीन साधन है, गुरु सेवा करो तो विद्या होगी, अथवा धन बहुत हो गुरु को बहुत धन दे दो वो विद्या दे देंगे, अथवा आपके पास विद्या कोई असुख विलक्षण तो आप उनको विद्या दे दो, आप वो दे दो, ये तीन साधन है। तीन में से बालक है वो क्या करे, धन तो है नहीं इतना, विद्या भी अलग है नहीं, तो सेवा करें। सेवा किसका नाम है? गुरु की सेवा, माँ के बाप की सेवा, क्या सेवा है? खास खास सेवा। गुरु की खास सेवा है जो पढ़ाया है ऐसा बढ़िया याद रहे, गुरु की सेवा है वो। सभा में कहीं बता देगा, कोई पूछे पट बता दे, गुरु गुरु खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारे को तो विद्या मिलेगी तो गुरु खुश हो जाएगा, ये गुरु सेवा है ये। ऐसे माँ की सेवा क्या है? एक तो पगों पड़ जाओ, एक माँ बढ़िया माल बनावे वो ले लो, ज्यादा खा लो, माँ खुश हो जाए, माल तो मिले हमारा को खुश हो जाए माँ। बाप हो धन कमा ला और बाप खुश हो जाए, तत्व की बात समझ लो, धारण कर लो, संत महात्मा खुश हो जाए, हमारा कल्याण हो रहा, खुश हो गए, हमारे को माल मिल रहे खुश हुए। अब वो भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे? तो माता पिता राजी हो और अपने गुरु राजी हो, बालकों के लिए जरूरत है, सब काम मिलेगा। माता पिता को राजी रखो, उनकी प्रसन्नता लो और गुरु की आज्ञा पालन, गुरु की प्रसन्नता लो। पाप अन्याय मत करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये बिल्कुल मत करो। ऐसे एक सीर दूजी खाना रे पान परा दूजा खाना, ये बहुत भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अभी बालकपन में अग्नि तेज है, फंस जाएगा, पर इसका असर होगा वृद्धावस्था में, जल्दी मरोगे या बीमार हो जाओगे। माँ के हाल तक भोजन करो, माँ बनवाना हो तो माँ ने कह तो बना दे, नहीं तो रोने लग जाओ, माँ को बना नहीं पड़ेगा। बाला नाम रोदनम बलम, बाल के रोदने रोने का बल है, बड़ा भारी बल है, चार सौ काम करा रो करके, आधी रात को रोने लग जाए घर वाले सबको नशा आ जाए हमारे, इधर रोने का बल है, बल है बालानंद पक्षी नाम बल माँ का सब, बाला नाम रोदनम बलम करना पड़ेगा, माँ को करना ही पड़ेगा। देखो बालक रोता हो ना, उसमें से दादी माँ कहती है कि मेरे स्वर रोग है कि मैं काम कर, बल्कि तेरा काम आग लगे तेरे कहे स्वर रोग है और छोरा रोवे खोटी करे दूसरों को उसमें पक्ष में और काम करे वे बहू के पक्ष में नहीं और सब घर वाला वह छोरे के पक्ष में जो करता नहीं कुछ भी खर्चा करता है खोटी करता है उसके तो पक्ष में यार काम करने वाले पक्ष में कोई नहीं मां समझदार है काम धंधा करे उसके पक्ष में ऐसे सत्य में रोने लग जाओ तो भगवान और महात्मा सब तो आप पक्ष में हो जाए कोई पक्ष में नहीं है दूसरा बालक रोता है भगवान की जितने संत बात हो भगवान को तंग कर दे महाराज ये रोता है बालक भगवान के दरबार में भगवान का पक्षपाती नहीं रहे हमारे पक्ष में हो जाए मैं हम रो में जाओ तो हम तो मौत करते हैं जी सला भगवान दुख सह नहीं सकते इस बात से बालकों को तो पढ़ना चाहिए खूब तत्परता से खूब याद करना चाहिए हर एक काम में तेज आना चाहिए पढ़ाई में तेज आओ खेल कूद में तेज आओ काम में भी तेज अपने हाथ से काम करो शौच स्नान आदि अपने हाथ से करो कपड़ा अपने हाथ से धो संसार काम करो ना सीखो माँ के अगड़ी काम करो पिताजी के अगड़ी काम धंधा करो अरे पढ़ाई करो तेरे रात्र दिन लड़कों के साथ खेल कूद में समय बर्बाद मत करो समय पड़ा उतना उतना खेल लिया बस उसके सिवा बर्बाद नहीं अब सुबह शाम को जल्दी आ जाओ घर पर बाहर भटकना नहीं दुनिया में घूमना नहीं खेल तमाशा में नहीं जाना ये सिनेमा में नहीं देखना बहुत खराब होती है नेत्र खराब हो जाते हैं इससे नेत्र लगा क्षेत्र रहते हैं समझ रहते बिजली उसे नेत्र खराब हो जाते हैं और रोशनी खत्म हो जाती है इस वास्ते नहीं खेल कूद करो आप करो खेल लो खेलने की चीजें भी कही है मेरे तो देखी हुई बातें हैं ऐसा खेलते थे एक पांच सात सुराज रुपये था पांच सात रुपये बैठ गया वो ऐसा उनको पूछे वो उनको ऐसा पूछे तो किधर विद्या के अभ्यास हो जाए खेल हो जाए आपका हार जीत हो जाए उसमें ऐसे खेल करो कबड्डी खेलो जैसे व्यायाम है वो खेलो गाली गलौज मत करो चोरी मत करो किसी चीज की चोरी मत करो चोरी करने आदत खराब हो जाती है एक छोरा था वो कर्म चोर कर ले आया माँ को कहा कि महाराज क्या कर्म ले आया मैं मान के ठीक है क्या दवा चोर ले आया कॉपी चोर ले आया बड़े हुए चोर बन गया चोरी की हुआ मना किया कैद में गया नहीं माना तो अंत में गया उस फांसी सजा दो बड़ा हो गया चोरी हो गया फांसी सजा दो तो कह रहे तू क्या चाहता है फांसी से हुकुम हो गया तू एक चीज मांग ले क्या चाहता है कि मैं माँ से मिलना चाहूँ तो बोलो माँ को बुला बोलो मर रहा है बेचारा तो माँ से मिला दो माँ को बुलाया कि माँ के कान में बात करूंगा तो कान में कह रहे पास में जा रहे कान अरे ये क्या करता है कहते माँ को मैंने सुनाया कि चोरी करी हूँ माँ ने कहा हाँ बेटा ठीक है आज फांसी को मुरा मैं थप्पड़ लगाते तो मैं आज फांसी क्यों चढ़ता चलिए तो माताओं को ऐसा चाहिए छोरा चोरी करे जो थप्पड़ लगाए ऐसा करता है उदृता करता है लालने ताड़ने मातू नाकारू ने मन लाल ने बहुओ दोषा ताड़ ने बहुओ गुणा तस्मात पुत्र से शिष्य से ताड़िए न लाल ये ताड़ना को मारना नहीं है शिक्षा देनी है असल से बनना है यदि ढोल गवार शुद्ध पर ताड़ना के अधिकारी ये शिक्षा का अधिकारी है इनमें अगर अवगुण आता है तो इनका अवगुण है ही नहीं अवगुण शरण सिखाने वाला है तो बालकों में अवगुण आते माँ बाप का आता है परवाही नहीं करते बालक किधर जा रहे हैं हाय धन हाय धन कर रहे हैं तुम्हारे बालक किधर जा रहे हैं जिस धन का इकट्ठा करते हैं उसको मालिक बनाओगे वो कैसे हो रहे हैं किधर जा रहे हैं ये पता परवाही नहीं है धन इकट्ठा कर जाए स्कूलों में मास्टर से मेरी बात हुई है कि इनका पाप कौन सा हमने देखा ही नहीं संभालो बालक किधर जा रहे हैं कैसी शिक्षा हो रही है फिर बड़े हो जाए मानते नहीं कहते छोरा मानते नहीं माने कैसे बालक से नमस्कार आते माँ बाप को नमस्कार करो नमस्कार से विद्या आती है नमस्कार से कल्याण हो जाए, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर आवागुण मिटाए, अभिवादन शील से नित्य प्रदोग से बिना, जो बूढ़ों के पास कहता सेवा करता है और विद्या अध्ययन करता है और नमस्कार करता है, चतवारी तो सिवर देते आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, जीता है आयु विद्या आती है, संसार में वाह वाह होती है और शरीर में बल बढ़ता है, फायदे फायदे ही फायदा, पदों के चरणों प्रणाम करें, प्रणाम करने वाला उनके गुण और उसी तपस्या को ग्रहण करता है, उसी अवगुणों को नहीं करता है, इस बार कितनी बढ़िया बात है, भाई तुम कहना करो गुरुजनों का कहना करो, स्वतः आप विद्या आओगे, अच्छे अच्छे गुण आवेगा, जो पढ़ते हो वो ठीक थे याद नहीं रखते, क्या पढ़ाई करते हो, पहले जमाने में थोड़ी पढ़ाई करने वाले की बड़े तेज होते थे, आज महाराज अंग्रेजी में संस्कृत में बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और बात ही बता सकते हैं, झूठ कपट करते हैं, नकल करके पास होते हैं, किसी पास हो जाओ, अरे पास होने में क्या फायदा है, विद्या हो जाए, धन अंतर प्रद्या कंठ है, विद्या तो कंठ याद हो तो विद्या है, धन अंटी में ताजा है, तुझे पढ़े क्या काम आएगा, शेष में पड़ एक लाइन लांग दी पट पकड़ लेगा, कैद करेंगे लांड कैसे लांग दिया, अब मर जाओगे, अब वो करें कि धन पड़े टंटी में चढ़ दे दो सो गया, तो धन अंटे में काम आएगा, काम करेंगे विद्या कंठ में काम आएगा, ऐसे विद्या का अध्ययन करो और शरीर को ऐसा बनाओ, अनज्ञानी विद्यार्थी विद्यार्थी होता है वो गोदे की तरह सांड की तरह होता है, बड़ा तेज होता विद्यार्थी, काशी का एक विद्यार्थी था पंडित बन गया, कश्मीर में गया, कश्मीर में जयचंद मम्मचंद बड़े बड़े विद्वान हुए वहां, व्याकरण के ऊपर बहुत विशेष बातें लिखी है, ऐसे विद्वान थे, उन विद्यार्थ शास्त्र के काशी का था, उसको विजय कर ली, तो विजय कर ली राजा के सामने, तो विजय कर दिया तो उनको दुशाला मिला, नारियल मिला और पूजा मिली, वो कल जा रहे थे तो जाते हुए दरवाजे पर एक पहलवान दंड पेल रहा था, बैठक बना रहा था, व्यायाम कर रहा था कसरत, उसने कहा बाबा जी तुम कोई बातें ही सीखे हो और भी है क्या, और आजा क्या बात है, चढ़ कर छोटा कस के तैयार हो गया, आजा कुछ तैयार, तो राजा ने सुना तो पंडित जी बढ़ गए पहलवान से, कहते अच्छा ठहरो मैं आता हूँ, राजा ने कहा तो देखो तैयारी करो भाई हम जाएंगे देखेंगे, शास्त्रार्थ में इतना काम किया कैसे करता है, पछाड़ दिया उसको भी, सापेरे भी शरीर भी, द्रोणाचार्य ने कहा देखो द्रोणाचार्य ने कहा युद्ध के सामने मानस तो मानुष मार दूंगा, कुश्ती तो कुश्ती मार दूंगा और साप दे दूंगा फतेह को भस्म कर दूंगा, सब तय बारे मेरे पास, ऐसा बल संचय कहा से विद्यार्थियों को, सही का बल हो तपोबल भी हो सत्यता का बल हो बल हो विद्या का बल भी हो, ये बल संग्रह करने का समय है, बाद में पड़ेगा सब तरह की अपनी योग्यता प्राप्त करे, क्यों ऊपर से काम शास्त्र अब जाना, ये विद्यार्थी पर ग्रस्त की तैयारी, वानप्रस्थ आश्रम संन्यास की तैयारी, ग्रस्त में कैसे काम करेगा, सब सेना सीख गया सब काम करे फिर ग्रस्त समझ आए अच्छी तरह से काम करेगा, तो विद्यार्थियों को अपनी योग्यता प्राप्त करना, बल प्राप्त करना, हरेक उन्हें हरेक विद्या प्राप्त करनी, कोई विद्या होती ये तो अपने करना है, हरेक तरह की लिपि है हरेक तरह की भाषा है वो सीखना है अपने को, परंतु ये नहीं अपने को खत्म नहीं करना है, अंग्रेजी सीख है अंग्रेजी पोशाक धारण करी अंग्रेजी बोले अंग्रेजी मत में विद्या नहीं ले, बाबा जी अपने को खो दिया, अपने को खो दिया, अंग्रेजी सीख अंग्रेज बन गए तो विद्या आपने नहीं ली, अपने को खत्म कर दिया, आप अपनी जगह कायम रहते हुए कई देशों की भाषा सीख लो, आप तो आपने विद्या ली नहीं तो क्या दिया, खो दिया अपने कोई, हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी की गणना नहीं कर सकते, ये कोई पढ़ाई है, ऐसी करनी पड़ेगी, जो अपने विद्या दर्शन सीखा उसके जाएंगे नहीं, माँ बाप के जाओ तो हम नहीं जाएंगे वहां, हमारी गिनती की हम एक दो तीन चार ही है हिंदी में, वो नहीं मेरे छोरा आया मेरे पास पूछा जब 20-25 तक गिनती आवे अंग्रेजी में गिनती आवे हिंदी में, क्या कर रहे हो आप, आप लोगों से कहना है क्यों नाश कर रहे हो अपने राजी अंग्रेजी पढ़ाई अच्छी हो गई पढ़ी ऐसे ही घर से खत्म हो जाएंगे पढ़ाई अच्छी हो क्या फायदा अजात मृत मूर्खे भ्यो मृता जातो सुतो परम शासन नीति में आता है तीन तरह बेटा होता है एक तो बेटा पैदा नहीं हुआ वो बेटा क्या पैदा नहीं हुआ एक बेटा मर गया और एक मूर्ख तीन बेटा चौथा बेटा कौन सा बताओ एक बेटा पैदा नहीं हुआ बेटा बेटा करो बेटा वो बेटा एक जो होकर मर गया एक मूर्ख उद्दंड हो गया चौथा बेटा कौन सा होता जो पढ़े अजात मृत मूर्खे भी हो मृता जातो सो तो मर गया पैदा नहीं हुआ दोनों अच्छा है क्यों अलग तो सर दुख है थोड़े दुख है बेटा है नहीं इतने में आजादी हो गए और मर गया भी मर गया इतना ही है अरे वो मूर्ख लंच पैदा होते उम्र भर जाता है उम्र भर जाता तेल पाता है छाती मुंह रांधता है वो मुंह देता है वो बेटा कहीं काम का तो ऐसे मत बनो बेटा आप पूछे बनो श्रेष्ठ बनो गुण गणगण आरंभ है नकटन संप्रमाद यश्य जहां गुणियों की गिनता होती हो कौन कौन गुणवान है ऐसे होते पट पहले सबसे पहला नाम है अमुक नाम दोषा पहले लिखो ऐसा अगर नाम नहीं आया है तेनाम माँ यदि जननी सुतनी तो बद विंध्या विंध्या कीर्षि भवती जिसका नाम पहले गणना में नहीं आवे श्रेष्ठ पुरुषों के नाम देते ही सबसे पहला लेखनी नहीं लिखे ऐसा अगर बेटा है बेटे की वह माँ है तो बंध्या कैसी होती बंध्या है बेटा है ही नहीं उसका बेटा असली वो है जो नाम संसार में ठीक है एक नाम एक नंबर सुमित्रा ने क्या कहा पुत्र बते जमती जमती जम सोई रघुवर बस जाए वो पुत्र बेटे की माँ है वो न तो रू बांध है भली नहीं तो बेटा नहीं होना अच्छा है मार बियानी बियानी बियानी पशु पैदा किया पशु ये बियानी पशु में लगे होता है माताओं में नहीं होता है पांच भली बात भैया नहीं राम दुम सुखी जिसका पुत्र ऐसा नहीं हो क्या पुत्र है बेटा वो बेटा वो ही है जो सबसे श्रेष्ठ हो बेटे की माँ है मेरा सुमित्रा बेटे की माँ बेटे की माँ हनुमान जी आया बाण लग गया तो वहां पर सब गए सुमित्रा भी गई कहते लक्ष्मण बाण लग गया शत्रु ने बेटा तुम जाओ एक बेटे तो भेज दिया खत्म हो गया तो अब दूसरी तुम जाओ हनुमान जी कहें जाने जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं है वो नहीं है सुमित्रा के भगवान का भक्त एक भगवान का भक्त एक भक्ति का भगत दोनों ऊंचा दर्जा है बड़ा ऊंचा हे जो जग जुगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक एक भगवान का सेवक एक भक्त का सेवक वह माँ है इसलिए माँ का दर्जा ऊंचा ऊंचा बना बेटा बड़ी तरह से अच्छा नहीं किया हुआ ऐसे लड़कियां भी अगर ऊंची दर्जे की हो जाए तो दो कुल का उद्धार करती दो कुल का लड़का एक कुल का उद्धार करता है लड़की दो कुल का धन्यवाद है तेरे माँ बाप को शासन लोग कहेंगे धन्य है अच्छे माँ बाप की बेटी है और दूसरे कहते घराने की बहू है घर घराने की नहीं है बहुत बढ़िया है दो कुल का उद्धार करती है नालायक लोग को कलंक लगावे इस वास्ते बहनों से आएगी हम श्रेष्ठ भरे अच्छे तरह से भजन करेंगे भगवान का भजन करेंगे तो विद्या पढ़ो सौ शब्द दूर कर दुर्व्यसन रखो व्यसन दो पास जो खराब व्यसन है तेज हताश है चौकर है खेल है ये कोकन है सेवन करते हैं काफी है ऐसे नीचे हो जाता है आदमी अन्न और जल शुद्ध अन्न और शुद्ध जल पवित्र जल पवित्र अन्न दो के सिवाय कोई जरूरत नहीं व्यसन की कैसे मरता है कोई क्या व्यसन बिना मरोगे नहीं अन्न जल बिना मर जाए वो भी शुद्ध वो भी पवित्र दवाई लेने की जरूरत नहीं दवाई की नहीं वो तो पवित्र अशुद्ध चीज मत सेवन करो अपवित्र चीज मत करो स्वास्थ्य बिगड़ेगा धर्म बिगड़ेगा इज्जत बिगड़ेगी संसार में प्रतिष्ठा भी नष्ट होगी तो सबका ख्याल करना है तो अपना संयम रखो जितने ऊंचे हो गए भाई हो बहन हो बालक हो जवान हो कोई कौन हो त्यागा शांति अनंतरम, दुर्विश्रणों का, पापों का, अन्याय का, झूठ कपट का, बेईमानी का त्याग करो, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, दुनिया मत से हो जाओगे, आपको शांति मिलेगी, दुनिया का उद्धार होगा। अपना उद्धार करना क्यों को उद्धार करता है, आप जुआ सीता क्यों सिखा देता है, बड़ा भयंकर जमाना है, बालकों को चाहिए सावधान हो जाए, सावचेत हो जाए, माता पिता की सेवा करें, लड़कियों को चाहिए माता पिता की सेवा करे, माँ के हाथ काम है हाथ बटाओ, स्वयं काम धंधा करे, जिनके पैसा अधिक है उनको भी चाहे कि काम धंधा रसोई आदि का ग्रहण लगवाए ही करे, नौकर नहीं रखना चाहिए, नौकर रखते वे समझते हैं हम तो बड़े आदमी हो गए नौकर रखते हैं। आपके घरों में नौकर रहने वाले साधु सन्यासी है क्या, आपकी गृहस्थ और भी गृहस्थ है, वे अपने घर का काम भी करे, आपके घर का काम भी, दो घरों का काम करे, अरे आप बड़े ऊंचे हो गए ऐसा पड़गोड़ ऐसे जो आप घर का काम ही नहीं कर सके, उसके लिए नौकर चाहिए, नौकर नौकर रखते हैं याद से, वो वे भी बाल बच्चों वाले आप जैसे ही है, तो ये दो घरों का काम करोगे, आप एक घर का काम नहीं कर सकते, अरे मेरे मन में सोचते हम बड़े हैं, बड़े कैसे होंगे, बड़ा तो वो है इस बात घरों में काम करो, बच्चों के घर में काम करो, घर का धंधा करिए, नौकरी क्या जरूरत है, अगर रखना ही हो तो 5-7-10 नौकर, उनकी जीविका चले, उनका घर में कैसे काम चले, इस बात उनकी जीविका के लिए हमारे लिए कोई जरूरत नहीं, नौकर हड़ताल कर रहे हैं घर से काम करेंगे, वहां खड़े महाराज मेरे गिंजी का कारखाना है जो हड़ताल कर दी, हड़ताल के घर में आदमी लेके अपने अपने घरों में प्रेस में प्रेस का काम सब जान सब सीखो, अपना हड़ताल कर दे तो मन कर लो अपने आप काम करेंगे, हड़ताल हो गई, गर्ज करी उन्होंने आस पास गर्ज करी, शेर जी थे वे उनके नेता लेकर हम तो नहीं भिल के लिए गया, शेर जी ऐसा जोर से बोले कि तुमने हमारे भाई बंधुओं की तरह ये थे हमारे नौकर, तो आपने बैर डाल दिया, महान अन्याय किया आपने, सोने सामने खूब हम अभी जा नहीं रहेंगे, हम तो चले जाएंगे, राघवदास थे यूपी का गांधी कहते थे हम लोग, वे आए कि तुम यहाँ प्रेस रखो, नहीं प्रेस यहाँ हड़ताल करे हम नहीं रखते हैं, प्रेस और जगह लगाएंगे तीर्थन से वहां करेंगे, गर्ज करी कि गोरखपुर जिले को जिला दिया मैंने अकाल में, इतनी सेवा करी उन्होंने हड़ताल करेंगे हम छोड़ देंगे, कर नहीं करेगा हम चलाएंगे नहीं, पैसा पैदा हो गर्ज होती है हमारे तो कर लाएंगे नहीं सही, ऐसे ठोस काम करे तो उसकी गर्ज दुनिया करेगी, अपना गर्ज नहीं करेगी, ये जो गर्ज करनी पड़ेगी हमारे को नौकर रखो वो आदमी अच्छे नहीं है, बढ़िया काम करे कि हमें नहीं जाएंगे हम तो उनको गर्ज होगी, किसी काम में कहीं भी आदमी हो अपनी आवश्यकता पैदा कर देना, अपनी जरूरत दूसरों को, हमारी जरूरत नहीं हो हमें जरूरत रखे वाली जरूरत नहीं हो वो क्या है, वो तो महाराज लड़ाई है आपस में कलह होगी, हम तो रहना चाहते हैं कि हम नहीं रखना चाहते हैं, तो गर्ज करके हम रखना चाहते हैं ऐसा हम नहीं रह सकते, हमारे इतने से काम नहीं चलता, पर काम इतना बढ़िया करे कारीगरी बढ़ाता चला जाए तो गर्ज हो जाएगी दुनिया को, खटकर परिश्रम करे हाथ में चतुर हो विद्या पास में हो, तो आज कहते आदमी ने आज काम धंधा किया अगर मिनक नहीं है तो मिनक नहीं है यही बात है, को लोग कहते बेकारी बहुत होगी, बेकारी हुई है तुम्हारी नालायक से, काम धंधे करने वाले आज भी बेकारी नहीं होगी, कभी काम करना चाहते हैं शिक्षा देते हैं काम मत करो पैसा बढ़ाओ काम मत करो 8 घर से बड़ा कर कैद कर रहे हैं, महान दरिद्र बना रहे हैं देश को, काम करो रात दिन जितना हो उत्साह से काम करो जब देश अच्छा होगा, बहन भाई आप जहां जहां हो जो हो अपने काम करते हो उत्साह से अपने काम ठीक करे श्रेष्ठ कर्मणि अभी रहता संसिद्धि लभते न रहा, अपना अपना करते करते हुए परमात्मा प्राप्त कर लो, ऐसा गीता माया नारायण नारायण नारायण।